diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 23 października, minęła godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Lider PSL-u otrzymał od swojego ugrupowania mandat do rozmów koalicyjnych z Koalicją Obywatelską, Polską 2050 i Lewicą. Około 260 do 300 tysięcy żołnierzy powinna liczyć polska armia, mówił o tym w Trójce były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Węgry nadal blokują zgodę Unii na zwiększenie funduszy na dozbrajanie Ukrainy. Polskie Stronnictwo Ludowe chce współtworzyć rząd z partiami Paktu Senackiego, Koalicją Obywatelską, Polską 2050 i Lewicą. Po posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który dostał od swojego ugrupowania mandat do reprezentowania go w rozmowach, podkreślił, że ludowcy są zdeterminowani, aby nowy rząd powstał jak najszybciej. Z taką też misją pójdziemy do pana prezydenta, żeby nie marnować czasu. Polacy ewidentnie zdecydowali, w którą stronę chcą przekazać władzę, jakie chcą projekty, żeby były realizowane. Dla nas bardzo ważne są obszary związane ze wsią, rolnictwem, to jest tradycyjny obszar odpowiedzialności, którą ponosimy niezależnie, czy rządzimy, czy jesteśmy w opozycji. Dzisiaj europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że to jego ugrupowanie powinno otrzymać misję tworzenia nowego rządu od prezydenta. Rozpoczniemy rozmowy z wszystkimi tymi, którym zależy na Polsce i dobrej jej przyszłości. I sądzę, że pan prezydent powinien nam powierzyć tę misję. Wygraliśmy wybory i to bardzo wyraźnie, więc powinniśmy mieć szansę utworzenia rządu. Zwłaszcza, że opozycja posługuje się tym terminem zjednoczona opozycja, ale przecież w wyborach nie startowała zjednoczona opozycja, tylko startowały trzy bloki partyjne. Jutro u prezydenta ruszą osobne konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami, które wprowadziły posłów do Sejmu. Polska armia powinna liczyć około 260 do 300 tysięcy żołnierzy, tak uważa były zastępca szefa Sztabu Generalnego, generał w stanie spoczynku Leon Komornicki. W programie trzecim Polskiego Radia mówił, że techniczne zdolności sił zbrojnych nie mają większego znaczenia, jeśli polskie wojsko nie będzie dysponowało odpowiednią liczbą żołnierzy. W naszym położeniu, a znajdujemy się w bezpośrednim z Rosją, z państwem terrorystycznym, Wojsko Polskie powinno posiadać określone zdolności przeciwzaskoczeniowe, a bez ludzi tego się nie zrobi. Kierunek ten strategiczny, który jest bardziej groźny, wschodni, jeżeli chodzi o obronę państwa między Bugiem a Wisłą, obejmujący praktycznie swoim zasięgiem przestrzeń pod Suwałkdą, Kros nad Wisłoką i tak dalej, jest najistotniejszy. I tej przestrzeni powinno znajdować się wojska lądowych co najmniej 5 związków taktycznych. Generał Komornicki dodał, że kierunek rozwoju polskiej armii obrany przez rząd Zjednoczonej Prawicy jest słuszny i nie należy go diametralnie zmieniać. Niedawno były minister obrony Tomasz Siemoniak, pytany czy koalicyjny rząd, który może powstać, będzie dążył do utworzenia armii liczącej 300 tysięcy żołnierzy, odparł, że nie ma potencjału demograficznego na taką armię. Wciąż bez zgody w Unii na zwiększenie funduszu na dozbrajanie Ukrainy o kolejne 500 mln euro. Ministrom spraw zagranicznych nie udało się przełamać impasu. Powodem jest sprzeciw Węgier, co ponownie wzbudza irytację państw członkowskich. Podobnie jak niedawne spotkanie Viktora Orbana z Władimirem Putinem. To spotkanie i uścisk dłoni Orbana z Putinem komentowano z sarkazmem, mówił szef polskiego MSZ-u Zbigniew Rau. Padło takie określenie dosadne. Czy nadal jesteśmy w tej samej Unii, jeśli czyjś premier wita się z agresorem? Węgierski rząd od miesięcy blokuje też zwiększenie do 4 miliardów 100 milionów euro funduszu na dozbrojenie Ukrainy. Początkowo powodem było wpisanie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na tak zwaną listę hańby, czyli sponsorów wojny. Ale mimo wykreślenia Węgry wciąż blokują. Na szybkie decyzje w sprawie finansowania i dozbrajania Ukrainy naciskał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Nobody had a luxury of time. Nie mamy niestety czasu, nie liczymy wojny tygodniami, ale ofiarami śmiertelnymi. Im szybciej będzie zgoda, tym lepiej. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Od grudnia zmienią się zasady parkowania w Katowicach. Na terenie miasta obowiązywać będą dwie strefy, A w ścisłym centrum oraz B na obrzeżach centrum. Szczegóły z Kamil Jasek. Po wprowadzeniu zmian strefa płatnego parkowania w Katowicach powiększy się m.in. o część dzielnic Koszutka, Bogucice, Zawodzie czy osiedle Padarewskiego. Oprócz granic zmienią się także zasady korzystania i opłaty. Na ulgę liczyć mogą mieszkańcy zamieszkujący obie strefy A i B, którzy w zależności od miejsca zapłacą 10 do 20 zł miesięcznie za tak zwaną parkingową kartę mieszkańca. Jej posiadacze będą mogli parkować w całej wybranej strefie, a nie jak do tej pory tylko przy dwóch wybranych ulicach. Dla katowiczan, którzy mieszkają poza strefą, abonament będzie wyższy. Od 200 do 300 zł miesięcznie. Na poważne koszty przygotować muszą się osoby spoza Katowic, które chcą parkować w strefach codziennie przez 8 godzin, gdyż zapłacą od 700 do 1200 zł miesięcznie. A miasto zachęca do korzystania z komunikacji zbiorowej oraz do zostawiania samochodów na parkingach przy centrach przesiadkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Sprawdzamy, co się dzieje w trwających meczach. Chwilę temu pierwszy gwizdek zabrzmiał w Mielcu, gdzie tamtejsza Stal podejmuje Wartę Poznań. Piąta minuta i wciąż 0-0. Kopią w Fortuna pierwszej lidze. Arka Gdynia do przerwy prowadzi ze Zniczem Pruszków 1-0. Rozpoczęła się właśnie druga połowa. Grają też w Częstochowie, ale nie kopią, tylko przebijają piłkę nad siatką. Debiutujący w plus lidze Norwid podejmuje Ślepsk Suwałki i tutaj mamy prowadzenie Ślepska w setach 2-0, w secie numer 3 18-14 dla Norwida. O 20.30 Rysice Rzeszów zagrają z Radomką Radom. W poprzednim serwisie sportowym wypowiadał się Stanisław Aniołkowski o czekającym go debiucie w worldtourowej grupie kolarskiej Cofidis. Aniołkowski w zakończonym właśnie sezonie reprezentował barwy Human Powered Health. To amerykański zespół, który rezygnuje jednak z prowadzenia męskiej grupy, ograniczy się jedynie do ścigania w żeńskim peletonie i tu cała na biało pojawia się Daria Pikulik, która świetnie radzi sobie na zawodostwie. Jednak w przyszłym roku stanie przed nie lada dylematem. Czy postawić na tor, a jest przecież jedną z gwiazd światowego formatu, w końcu multimedalistka Mistrzostw Świata i Europy, czy skupić się na szosie, w której również dobija się do czołówki? To istotne oczywiście w kontekście Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Jak się zapatruje na to? Wiadomo, że tor i Madison to jest taki główny cel dla nas na przyszły sezon, a czy szosa? Sama nie wiem. Wiem, że gdzieś tam może ta trasa, jest szansa, że skończy się sprinterską końcówką. Zdaję sobie też z tego sprawę i gdzieś tam to może to z tyłu głowy trochę siedzi, a może byśmy spróbowali, ale wydaje mi się, że za dużo mi to pokomplikuje przygotowania pod kątem toru. Chciałabym naprawdę skupić się na tym, gdzie widzę te realne szanse na to, żeby wrócić z medalem. I tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Nie tylko Szymon Marciniak robi karierę w międzynarodowym sędziowaniu. W hierarchii wspina się również Tomasz Kwiatkowski, który został desygnowany do meczu w Lidze Mistrzów FC Barcelona Szachtar Donieck. Jednak Tomasz Kwiatkowski nie będzie arbitrem głównym, lecz spotkanie obejrzy na monitorach VAR-u i będzie pomagał sędziemu głównemu w kontrowersyjnych sytuacjach. I tu chyba też jest czego gratulować. Sprawdźmy, jak wygląda prognoza pogody na noc i na jutro. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, choć na północy i na wschodzie czasem chmur więcej i słaby deszcz jest możliwy. Ostrzegaliśmy, ale warto o tym przypominać. W nocy mglisto, widzialność do 200 metrów, a lokalnie nawet tylko do 100. W nocy od 2 stopni powyżej zera na północnym wschodzie do 10 na Śląsku. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko chwilami duże i chwilami słaby przelotny deszcz jest w planach. Jeśli chodzi o temperaturę, od 10 na Mazurach i Suwalszczyźnie przez 15 w centrum do 19 na Podkarpaciu. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. A my ruszamy w drugą godzinę audycji Po drodze z Trójką. Jeśli Państwo mają ochotę jechać razem z nami, to serdecznie się polecamy. 2, 2 i 7 trójek, jeżeli są jakieś utrudnienia na drodze albo inne informacje, które warto przekazać innym zmotoryzowanym. My na takie informacje czekamy. Proszę dzwonić. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Zdjęcia. Prawie 19 minut po godzinie 19 po drodze z Trójką. Dziś wspomniałem o tym, że nawet mimo tego, że mamy jesień i może temperatury są trochę niższe, to warto korzystać z klimatyzacji, choćby dlatego, że w ten sposób odprowadzamy wilgoć z kabiny auta, no i powodujemy, że nie parują nam od wewnątrz szyby. Czy są jakieś inne sposoby oprócz klimatyzacji? Pamiętam, że w Maluchu jedyną skuteczną rzeczą to był mały woreczek z solą, ponieważ tam ogrzewanie to zaczynało działać tak gdzieś po 20 kilometrach, więc taki woreczek z solą ratował, pewnie przyspieszał korozję, ale ratował za to tą widoczność tych zaparowanych szyb. Jeżeli dobrze poszukać, to przecież można już dzisiaj kupić takie specjalne pochłaniacze wilgoci i być może coś takiego też warto u siebie w aucie mieć. Moim najlepszym takim pomysłem to chyba jest w samochodzie po prostu nie oddychać. Pozdrawiam, fajnie gracie. Bardzo dziękujemy, też pozdrawiamy. No, szanowny słuchaczu, taki dobry freediver, czyli osoba, która nurkuje bez sprzętu, potrafi wstrzymać oddech nawet na 10 minut. Ile to kilometrów można wtedy zrobić? 227 trójek, jakie są sposoby na to, żeby nie parowały nam od wewnątrz szyby? Czekamy też na informacje dotyczące ewentualnych utrudnień w drodze. Farewell. Program Trzeci Polskiego Radia. K421, nowa piosenka Lenego Krawica, która otworzyła nam 81. notowanie listy przebojów trójki. To jest nowość, czyli piosenka wskoczyła od razu z propozycji do notowania. A jak poukładały się Państwa głosy, to mogą Państwo sprawdzić lpt.polskieradio.pl. Zachęcam do głosowania i układania kolejnego wydania listy. Przypominam, że mają Państwo do dyspozycji 10 głosów, a każdy głos jest liczony inaczej. Pierwszy jest za 10 punktów, drugi za 9, 8 i tak w dół aż do 10 za 1 punkt. lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. A na teraz to czekamy na Państwa propozycje dotyczące tego, w jaki sposób walczyć z zaparowanymi szybami w aucie 2,2 i 7 trójek. Jest taki problem, jeżeli auto jest zawilgocone od wewnątrz, to pomimo wszelkich zabiegów, to będzie woda się wykraplała, szczególnie jak jest dzień słoneczny, trzeba osuszacze założyć. To prosta sprawa, zakupuje się, wstawia do auta i to pojeździ z nami miesiąc i problem się rozwiąże. Nazywam się na błaje. Zniknął troski, ogień z nas. Zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje, nazywam się na płaje, nazywam się na płaje, na płaje, na płaje. Zapraszamy do reklamy. Jestem Tomek, jestem programistą i chcę otworzyć własny biznes. Gdzie? Oczywiście na stronie Banku Millennium, bo proste rozwiązania to ich domena. Nie zgubisz się w sieci formalności i łatwo otworzysz firmę. Wystarczy kilka kliknięć. Załóż firmę z Bankiem Millennium w apce lub bankowości elektronicznej. Regulamin usługi Załóż firmę przez internet z Bankiem Millennium dostępny jest na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Mamy już prawie 2 minuty po wpół do 8:00. To najwyższa pora, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 50 między Wyszogrodem a Sochaczewem w Żarowie na 81 kilometrze. Wyciągnięto auto z rowu i drogę odblokowano. Wciąż utrudnienia są na trasie numer 45 między Opolem a Kluczborkiem w Kuniowie na 145 kilometrze. Tam doszło do zderzenia auta osobowego z motocyklem i obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Trasa S11, odcinek węzeł Poznań-Dąbrówka, węzeł Poznań-Zachód na 24 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Na krajowej 7 spowolnienia w Łomiankach na jezdni w kierunku Warszawy. Trasa S7 i S8 w stolicy, korek na jezdni w stronę Białegostoku jest od koła po Wisłę. S7 między Gdynią Chylonią a węzłem Gdynia Wielki Kack. Korek utrzymuje się na jezdni w stronę Gdańska. Skończyły się kłopoty na S6 na odcinku węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia w Matarni na 331 kilometrze. Jeszcze autostrada A4 jezdnia w kierunku granicy zachodniej. Korek od Wojkowic przez Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Południe, Pierwszekowice aż po Kąty Wrocławskie. Wszystkim podróżującym, ale i tym na chodnikach i poboczach ostrożności. Przypominam o mgle, która dziś wieczorem i w nocy będzie utrudniać jazdę drogami Polski Północnej. Ostrożności. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie, a od Państwa jeszcze wskazówki co do tego, w jaki sposób radzić sobie z zaparowanymi szybami w aucie 2.2 i 7.3. wspomniane wcześniej metody. One się sprawdzają, ale te wszystkie środki mają pewną taką swoją pojemność i się zużywają. Przede wszystkim należy dobrze wymyć, a najlepsza do tego jest ścierka mikrofibra bez żadnych płynów i wtedy ona zbiera każdy brud i już kiedy tego brudu nie ma, już trudniej ta wilgoć osiada. Ale jeżeli jeszcze mamy tą wilgoć w samochodzie, to należy samochód właśnie osuszyć. Nagrzewamy samochód maksymalnie, czyli ta wilgoć się z samochodu wbiła i wypuszczamy ją podczas jazdy przez okna, otwieramy okna. Krótki taki przeciąg i to pomaga. Nie wiem, co źle robię, ale mi szyby nie parują. Wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired. Kiedyś to było, a teraz to nie jest, czyli wehikuł czasu i dżem w trójce za 16 minut, godzina 20. Tylko sprawdzone metody, jak radzić sobie z parującymi szybami w samochodzie. Jest taki prosty sposób. W niektórych artykułach, które się kupuje, są takie woreczki z higroskopijnym materiałem. I zbierać to sobie sukcesywnie, potem jakiś większy woreczek położyć nad deską rozdzielczą pod szybą i będzie dosyć mocno ściągało tą wilgoć. Od czasu do czasu wziąć do domu, wysuszyć na kaloryferze i można używać dalej. Bardzo ważną sprawą są dywaniki. No one trzymają wilgoć długo. Jeżeli temperatura spada, no to one parują i automatycznie zaporowują szybę. Także tutaj trzeba rozważyć estetykę i praktyczną stronę. Te materiałowe dywaniki niestety bardzo długo trzymają zimne dni wilgoci i powodują parowanie szyb. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves pour aimer la vie. Pani mówiła, że dobrze jest wozić kuwetę ze żwirkiem dla kota. To ja myślę, że to dopiero połowa sukcesu, bo trzeba by jeszcze tego kota wziąć ze sobą. Zawsze tym futerkiem można by przetrzeć szyby, jeżeli by ta kuweta nie zadziałała. Oczywiście, ale uprzednio trzeba przyciąć pazurki. A jeżeli sprawdzi pan już sprawę z kotem, proszę spróbować z psem Baskervillów. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. 16 października, dzień posępny, mglisty, smutno i ponuro, w zamku i na świecie. Baronet w złym humorze po nocnych przejściach. Mnie samemu jakiś ciężar przytłacza serce i ogarnia mnie przeczucie grożącego nieustannie niebezpieczeństwa, tym straszniejsze, że nie wiem, skąd ono na nas spadnie. To jest niemożliwe przecież, żeby działała tu istotnie jakaś siła nadprzyrodzona. Trudno przypuścić, aby mógł rzeczywiście istnieć jakiś upiorny pies, który zostawia ślady łap i wyje. Niemniej fakt pozostaje faktem, że dwa razy słyszałem to wycie na moczarach. Poza tym, pomijając już psa, przecież w Londynie działali niewątpliwie żywi ludzie. Ów nieznajomy w dorożce i list ostrzegający Sir Henry'ego przed moczarami. Te fakty mogłyby być zarówno dziełem troskliwego przyjaciela, jak i wroga. Gdzież jest teraz? Czy pozostał w Londynie? Czy też przybył tu za nami? Czy był to ów mężczyzna, którego widziałem na szczycie skały? Co prawda widziałem go przez chwilę i zdążyłem rzucić na niego tylko jedno spojrzenie. Jednak przysiągłbym, że tu go jeszcze nie spotkałem. Jakiś nieznajomy zatem śledzi nas tutaj, podobnie jak nas śledził w Londynie. Trzeba działać samemu i starać się nie zaniedbać niczego. Dziś rano po śniadaniu znów zdarzył się mały incydent. Barrymore poprosił Sir Henry'ego o rozmowę i spędził z nim jakiś czas przy zamkniętych drzwiach w gabinecie. Siedząc w pokoju bilardowym, słyszałem podniesione głosy i domyśliłem się, o co chodzi. Po chwili baronet otworzył drzwi i poprosił mnie do gabinetu. Barrymore ma do nas urazę, rzekł. Uważa on, że postąpiliśmy nielojalnie, ścigając jego szwagra, skoro zaufał nam i z własnej woli powierzył swoją tajemnicę. Nikt tu nie będzie bezpieczny, dopóki Selden nie znajdzie się znów pod kluczem. On nie wtargnie do żadnego domu, proszę pana. Zaręczam słowem honoru i już nie zrobi nikomu krzywdy w tym kraju. Zapewniam pana, że za kilka dni będzie już w drodze do Ameryki Południowej. Błagam, niech pan nie zawiadamia policji, że Selden jest na moczarach. Zaniechali już pościgu w tamtych stronach i może on się tam ukrywać, dopóki okręt nie odpłynie. Jeśli pan go wyda, będziemy mieli oboje z żoną duże przykrości. A cóż pan na to? Zwrócił się baronet do mnie. Wzruszyłem ramionami. Gdyby się wyniósł z kraju, przyniosłoby to ulgę płacącym podatki. Ale jak przeszkodzić temu, żeby przed wyjazdem nie popełnił jeszcze jakiejś zbrodni? To byłoby szaleństwem z jego strony, Sir Henry. Zaopatrzyliśmy go we wszystko. Gdyby popełnił teraz jakieś przestępstwo, zdradziłby swoją kryjówkę. To prawda, rzekł Sir Henry. Sądzę, Watsonie, że powstrzymując się od zawiadomienia policji, stajemy się współwinni zbrodni. Ale po tym, co usłyszałem od Barrymora, nie mogę wydać tego człowieka i nie mówmy już o tym więcej. Dobrze, Barrymore, możesz odejść. Lokaj podziękował kilku urywanymi słowami i skierował się ku drzwiom. Naraz zawahał się i zawrócił. Pan był dla nas taki dobry, że chciałbym się chociaż czymś odwdzięczyć. Ja coś wiem, proszę pana, o czym może wcześniej należało powiedzieć, ale śledztwo było już dawno ukończone, kiedy to wykryłem. Nie mówiłem o tym ani słówka nikomu. Dotyczy to śmierci biednego Sir Charlesa. Zerwaliśmy się obaj z baronetem na równe nogi. Wiem, dlaczego był przy furtce o tak późnej godzinie. Miał się spotkać z kobietą. Spotkać z kobietą, Sir Charles? Tak, proszę pana. Jak się ta kobieta nazywała? Znam tylko inicjały. L.L. Stryj pański otrzymał rano w dniu swojej śmierci list. Zwróciłem na niego uwagę. Miał stempel pocztowy Cum Tracy i zaadresowany był ręką kobiecą. Przed kilku tygodniami, porządkując gabinet Sir Charlesa, nietknięty od jego śmierci, żona moja znalazła w głębi kominka resztki spalonego listu. List był cały zwęglony, z wyjątkiem jednego skrawka, na którym jeszcze dało się odczytać litery. Zawierał tylko te wyrazy: zaklinam pana na honor dżentelmena, niech pan spali ten list i będzie przy furtce o godzinie 10. List podpisany był inicjałami LL. Cicho, cicho, waruj. Za 8 minut będzie godzina 20. To już właściwie wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w audycji Po drodze z trójką, choć dziś temat, no chyba państwu sprawił radość, czyli jak radzić sobie z zaparowanymi szybami w aucie. Oto rada kompleksowa. Trzeba otworzyć maskę, usunąć pozostałości liści, przede wszystkim wymienić filtr kabiny, no i może śmiech śmiechem, męska skarpeta napełniona żwirkiem takim na bazie drewna od kota. Kładziemy to między lewarkiem a siedzeniem. Gwarantuję, od 7-8 lat tak stosuję, szyby mi nie parły. Bardzo dziękuję za tę radę, tylko nie rozumiem, a co to damska skarpeta, to gorsza? Nie można użyć? Dziękujemy za wszystkie telefony. Elżbieta Malinowska dzisiaj audycję realizowała, Daniel Leśniewski odbierał od państwa telefony. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia.